co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Jak masz wygrać, jak nie grasz, a tu chodzi o grę. Rozwin skrzydła, zła bieba, to ci wchodzi jak tlen. Tak się rodzi sukces, pierwszy, drugi, ósmy. Człowiek czynu, rusłe, cześć synu. Jest jeden cel, realizować cele, to cię wznosi jak hel. Pije jak soda w czerep, nagroda za szereg planów działań i wdrożeń. Twoje życie, twój teren, łapie wspony jak orzeł. Jesteś wolny i możesz, to nie żarty, królu. Jak masz pomysł na mowę, no to artykuł. Pokaż karty bez bólu, bo zasady są jasne. Jesteś twardy pan guru, swego losu flamaster. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Siedzisz, kminisz, jak skręcić kabonę. Wiesz dobrze, że bez działania nie znajdzie się na koncie. Matka i ojciec nie popierają tego, że mulisz na bazie i nic nie robisz cały dzień. Lęk bez pracy, man, cały czas kombi face posty. A w kieszeni jak przed dziesiątym. Winda na szczyt to coś, co marzy ci się. Co najwyżej to możesz mieć lipę. Życie, coś musisz zrobić na plus. Sto sposobów na to trzeba wybrać, jeden już. To nie czas na luz, tylko by myśleć samo. Z nieba nie spadnie i do ciebie nie przyjdzie. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Robię, co chcę, jak chcę, przeważnie mówię prawdę. Jak jej w tobie braknie, się nie odnajdzie w gadce. Pół życia na klatce, drugie pół na ławce. Gdzie chcesz, mordo, dojść z tym bagażem doświadczeń? Marne szanse na zwiedzanie masz, raczej się zakręć. Rób papa, jak zrobisz papę, dokładnie. Żyć bez tego da się, ale można fajnej. Różnicę między dobrym a kiepskim żarciem. Śmiesznym, a czerwczym żartem, łapie. Czy nie kleisz tego wcale? Jak nie, to po temacie spalony jest na starcie. To rozumowania, że będziesz sobie siedział, a ludzie będą dawać. Już wiem, co ci dała mama. Trzeba działać, nie tylko mieć zamiar. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama. Już wiem, co ci dała mama.